بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، كما alivyotangulia kutaja Sheikh Abu Abdissalam جزاه الله خيرا، كوني نصائح ambazo sisi wazungumzaji tuzihitaji zaidi kabla ya wasikilizaji. Lakini kwa vile tumetoka mbali kama alivyotaja kufika hapa, pengine labda zile nasaha ambazo tutazungumzia ziwe na mauqi katika nyoyo zetu zaidi. So mara nyingine ile nafsi ukubali kile kinachozungumzwa, pengine na yule mtu mara moja moja huonana naye kuliko yule ambaye amemzoea, pamoja na kuwatakana mtu wakati wote akubali zile nasaha anazopewa na azipokelee kwa uzuri. Allah subhanahu wa ta'ala amenyanyua jambo la ilmu katika kitabu chake sana, mpaka kufikia kuzungumzia wale wanaomcha zaidi, na aya nyote mwaifahamu, akasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Na hii ni manzila kubwa ambayo Allah amewapa wanaovyoni waliotafuta ilmu hii ya kisheria. Baada ya akakataa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua. قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نبي لا شك هاويزك وساوى ولي ونهجوا ولي وسيوجوا. إنقاوى كلي أنباجو تكسودية موجة كموجة كيبوسية نكتك أوبان وكوية فتنة بين طلاب العلم. Mara nyingi ukiangalia miongoni mwa sababu zinazosababisha fitan baina tulab alilm min ahli sunna, si sababu zote, miongoni mwa hizo sababu ni watu kuwa katika faragha, alfaragha, bi maana mtu hana kazi ya kufanya. Na ukitizama makini معظم يوالي أنبوني ونواشا ميوتو يا فتنة نواتو أنبوني فارغين انتوهانا كذي كفاني. نسبحان الله لو كمو ترقية كتك تاريخ يا علماء وتكوتا كونا كوا ولكواها وبوتيزي وكتواو كبساء نحكونا كيتو كيتشكونا ثماني كواو كما وكاتي. Na Allah subhanahu wa ta'ala ili ameliweka wazi katika kitabu chake mpaka kuapa na kusema wal asr inna linsana lafi khusr, akaapa kwa zama kuonyesha umuhimu wa wakati. Al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala haqqaqa sahih Muslim wa huwa fi sijn, alipofungwa jela aliona ndio wakati mzuri huu wa kutumia akahakiki sahih Muslim. كيفني اختصار نكوي هكيكي كيفني اختصار فسأيذي أبا نتاجنا الشيخ أبو الفضل الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله أم ينديك كتاب شاك المبسوط أم باتشو سأيذي كمين شابيشو كتك الفقه الحنفي في 30 مجلد، مجلد 30 لما سجن في البئر الفون وجيلا لكن جلاك يا جاب الاتوان رانيا كسيما سيكوا كلكوانا ماجي فانا نكسيما كلكوا كمتشيموا نديو يكوا جلاك يكوان داني مياك الفوتوكا متوكا نكتاب شيطو المبسوط مبكا ديوني مرجع كوبوا كتك مراجع الفقه الحنفي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله vitabu alivyoviandika ni zaidi ya 500 kutub akiwa jela na nje ya jela. Hivi wafikiria angelikuwa na wakati wa kucheza huyu mwana wa chuoni angefanya kazi kubwa kama hii, ama angelikuwa na wakati wa faragha tu wa kuchezea kweli wangeifanya hii kazi? Wallahi, ukirudi katika sira ya salaf utashangaa namna walivyokuwa wakichunga wakati wao, ndio ile baraka ambayo sisi leo tufaidika nayo. Lakini subhanallah, leo waweza kumwona talib ilm kuna mambo ambayo hayamhusu akaingilia akasababisha fitan, kisha ukija ukimwona la yahfadhu wala juz'ain la juz tabaraka wala amma, au waweza kumwona hahifadhi katika mutun hata al-usul al-thalatha ama katika mustalah al-bayquniya ama chochote kitu. Sasa wewe ikiwa una wakati wa kufuatiliza mambo ya fitan na kuleta fitna baina ya ndugu zako, na hili simkusudii mtu fulani, nazungumza umuman, ule wakati wako talib ilm ungeutumia katika kufanya istithmar na kutafuta ilmu, wallahi ungekuwa na manfaa katika huu umma mkubwa sana. Na hili tuambizana sote, tukiutumia wakati wetu vizuri biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya sisi kuwanufaisha umma katika watu. Kila mmoja naamini hapa atoka kwao, amekuja hapa kutafuta ilmu. Kule unakotoka katika mwezi wa Ramadhani kwa mfano, najua kuna ijaza, watu wakusubiri, umekuja na nini? Umekuja na ilmu gani kutoka kule ulikokwenda kusoma? Umekaa mwaka mzima huwezi kuswalisha hata salatu tarawih, bimaana hata kama ni juzuu angalau 5-10 umezihifadhi ulipokuwa markaz ukarudi nazo nyumbani, huwezi kuwasomesha hata qaida, ama ukachukua kitabu ukawafundisha swala ukawafundisha wudhu. Hii ni taksir kubwa sana na ni kutochunga amana ya kuipokea ile ilmu aliyokupa Allah iwe talib ilmu. Kwa mimi katika jambo hili nitahimiza zaidi kuwa talib ilm usiwe na wakati wa faragha, usikubali kuwa na wakati wa faragha. Na hii inamaanisha nini? Ikiwa huko katika hifadhi basi uko kwenye murajaa, ikiwa uko kwenye murajaa uko kwenye darsa ilmi, ikiwa uko kwenye darsa ilmi uko kwenye ai kitab mufid, keti soma faidika ama wasomesha. Lakini kukaa sabahlalan, yani huna kazi ya kufanya wewe, hili jambo lachangia pakubwa sana katika balbala kwenye da'wa sana. Nachunguzeni mtaona, nafikiri wakati usonga sana. Sheikh Abul Fadl, tafadhali, barakallahu fik.